Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak nożownika w Hamburgu. Napastnik zaatakował nożem klientów supermarketu. Jedna osoba nie żyje. Rosja idzie na wojnę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi, ostrzegają rosyjscy komentatorzy. Birmingham tonie w śmieciach. Wszystko przez strajk śmieciarzy. Atak nożownika w Hamburgu. Napastnik zaatakował nożem kuchennym klientów supermarketu. Zabił jedną osobę i ranił cztery, w tym jedną ciężko. W tej chwili jeszcze nie możemy podać ani motywów, ani szczegółów ataku, powiedział rzecznik hamburskiej policji. Dodał, że wszystko wskazuje na to, że sprawca działał samodzielnie. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna krzyczał po arabsku Allahu Akbar. Policja tego nie potwierdza. Śledztwo w tej sprawie objął Wydział Zabójstw hamburskiej policji. Rodzinom i krewnym ofiar i świadkom zdarzenia udostępniono pomoc psychologiczną. Rosja idzie na wojnę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi, ostrzegają rosyjscy komentatorzy. Rosyjskie MSZ ogłosiło, że od 1 sierpnia amerykańska ambasada w Moskwie traci prawo do użytkowania części nieruchomości, w tym rezydencji w luksusowym rejonie Srebrny Bor oraz magazynów na ulicy Dorożnej. Natomiast od 1 września personel amerykańskich placówek dyplomatycznych w Rosji ma zostać zredukowany do 455 osób. Według nieoficjalnych źródeł może chodzić o liczbę od 150 do 200 pracowników. Restrykcje Moskwy są odwetem za przygotowane przez amerykański kongres ustawy zaostrzające sankcje wobec Rosji. Jednocześnie mają być odpowiedzią na wydalenie ze Stanów Zjednoczonych 35 rosyjskich dyplomatów i odebranie Rosji dwóch ośrodków wypoczynkowych w Stanach Nowy Jork i Maryland. Decyzja rosyjskiego MSZ była skonsultowana z prezydentem Rosji, poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dzień wcześniej Władimir Putin zapowiedział, że Moskwa odpowie na działania Waszyngtonu, bowiem nie można nieustannie znosić chamstwa. Tymczasem rosyjscy komentatorzy, z którymi rozmawiał Dziennik Wiadomości, ostrzegają, że amerykańskie sankcje i rosyjskie restrykcje grożą wojną dyplomatyczną między Moskwą i Waszyngtonem. Natomiast ekspert Andriy Kolisnikow, cytowany przez agencję informacyjną RBK, stwierdził, że ponieważ możliwości Moskwy są ograniczone, to jej działania mogą być nieprzewidywalne i dotkliwe. Jednocześnie dodał, że wszystko wskazuje, iż rosyjskie władze przestały robić sobie nadzieję na poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi za rządów Donalda Trumpa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjskie media obiegają dziś zdjęcia ulic Birmingham pełnych śmieci, które od tygodni czekają na wywiezienie. Wszystko przez strajk śmieciarzy protestujących przeciw planowanym zwolnieniom i obniżeniu wynagrodzeń. Kartony, worki, puszki. Kolejne warstwy piętrzą się na wielu ulicach miasta. Każdego dnia przychodząc do pracy widzę, że góra rośnie, a ludzie mówią mi, nie możemy się dostać do twojego biura. Tłumaczy BBC jeden z lokalnych biznesmenów. Niektórzy mieszkańcy mówią, że śmieciarki nie widzieli od miesiąca, a jeszcze całkiem niedawno na wyspach panowały 30-stopniowe upały. Efektem jest nieprzyjemny zapach. Końca strajku nie widać, a władze zapewniają, postaramy się coś z tym zrobić do poniedziałku. Tyle, że jak pisze dziś Birmingham Mail, z braku rąk do pracy to, co lokalni mieszkańcy segregują w ramach recyklingu, na końcu trafia na ogólne wysypisko. Opozycyjni radni, konserwatywni i zieloni nazywają to skandalem i sugerują, że mieszkańcy widząc to mogą po prostu przestać segregować odpady. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Najpierw piłka i spotkanie Ekstraklasy, które trwa we Wrocławiu. Śląsk gra z Lechią Gdańsk. Śląsk po golu Celebana prowadził 1-0 od 5 minuty. Teraz jest 35 minuta spotkania. Wynik na razie bez zmian. A w pierwszym meczu kolejki Brugbet Termalika Nieciecza zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. Gospodarze doprowadzili do wyrównania w 93 minucie. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl od zwycięstwa zaczęli Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej, które odbywają się w Wiedniu. Polacy pokonali włosko-amerykańską parę 2-0. Następne spotkanie Polaków w niedzielę. Aleksandra Urbańczyk na 50 metrów stylem motylkowym i Konrad Czerniak oraz Jan Świtkowski na 100 metrów motylkiem odpadli w półfinałach pływackich Mistrzostw Świata. Te z kolei odbywają się w Budapeszcie. 3 medale 10 Światowych Igrzysk w sportach nieolimpijskich, The World Games, Polacy zdobyli we Wrocławiu. W turnieju jiu-jitsu w konkurencji Nevada złoty medal wywalczył Jędrzej Loska, srebrny Maciej Polok, a brązowy Maciej Kozak. Dobra informacja dla kibiców lekkiej atletyki oraz Ani i Ewy. JAW zaprosił polskie biegaczki Annę Kiełbasińską i Ewę Swobodę do udziału w Mistrzostwach Świata w Londynie, mimo że nie wywalczyły minimum. To sprawiedliwa decyzja, mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletycznego Tomasz Majewski.

Chris Cornell, wciąż bardzo smutno. Na 13 The Promise, na 12 I Promise, Radiohead, do góry. See?

Męskie granie tym razem w Trójmieście. Ofensywa o 23:00 dziś w Trójce. Zobaczymy, jak tam z powodzią, bo chyba wielka woda w Trójmieście jeszcze przed chwilą. Na 8:00 jest to awans. The Cranberries. Why brzmi dokładnie tak, jakby było nagrane 25 lat temu. A ja kiedyś byłem u Dolores w jej irlandzkim domu, ale to było dawno. Czekała wtedy na dzidziusia. Co mamy teraz? Mamy Anitę Lipnicką. Uwaga! 2 tygodnie w zestawieniu. Awans o 16 pozycji z 23 na 7 z miasta. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem.

oczach niknie ten świat. Dziś Łukasz Lech poprosił mnie o przekazanie płyty Elsztat komuś bardzo dla niego ważnemu. Zrobię to z przyjemnością i płyta z pewnością się spodoba. A teraz mam nadzieję, że Stelka w Gdyni nie słucha, bo się wkurzy. Dwa w dół. You've been kept down. You've been the train is coming. 1852, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Kazik i kwartet Proforma. Ta droga była daleka. Przypomnę, że nowe nagranie Kazika i Proformy, czyli Most, trafi tuż po 22 do naszych propozycji. W tym tygodniu na czwartym. Tygodni w zestawieniu i w tym tygodniu z 5 na 4. lista.osobista.polskieradio.pl i bardzo ładny komentarz Zwyżka. A to lubię. No to teraz w Trójmieście będzie już totalna żałoba. We are not there yet. We have not have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Not there yet, where we need to be. has been set. We're digging our own hole. We're going backwards, armed with new technology. Going backwards to a caveman mentality. Dziesięć minut brakuje do 22. Going Backwards, trochę na ten sam temat, co nowy Mick Jagger, czyli England Lost, czyli na temat bardzo poważny. Ja naprawdę nie wiem, czy na godzinę z okładem przed ofensywą mogę przeczytać tego maila, ale pani Beata napisała tak. Redaktor Stelka bardziej byłby zdenerwowany, gdyby posłuchał przedostatniej audycji doktora Wilczura, który jechał po depeszach jak, to jest cytat, po łysej kobyle. A to jest piękny awans, bo w tej strefie dwie pozycje do góry to bardzo dużo. Krzysztof Zalewski. Wśród rozlicznych talentów Krzysztof Zalewski w tym akurat utworze także wykazał talent, powiedzmy, nawet trochę